الحمدللہ بابا آپ نے غیبت سے تعلق کے متعلق, حفاظت سے متعلق بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو اس وقت جو یہ تربیت اجتماع ہے مدنی مذاکرے میں, ان کے شرکا کے ساتھ ساتھ مدنی چینل پر دنیا بھر میں ہزاروں لوگ بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, تو یہ وضاحت ارشاد فرما دیجیے کہ اگر گھر میں کسی عورت کو ساس اور نندے تنگ کرتی ہوں تو کیا وہ میکے میں ان کی شکایت نہیں کر سکتی؟ وہاں بھی شرعی تقاضے دیکھنے ہوں گے. مقصود برائی کرنا ہے کہ میری نند بہت ظالم ہے, بات بات میں خامہ خواہ مجھے جھاڑتی رہتی ہے, مجھے تنگ کرتی ہے, ساس جب دیکھو چڑھائی کر دیتی ہے, میری ساس اچھی عورت نہیں ہے, میری نند بڑی ظالم ہے, طلاق لے کے بیٹھی ہے تب مجھ سے بدلے لے رہی ہے. تو اس طرح کی گفتگو اس معاشرے میں ہے. تو یہ گفتگو جو ہے نا, اس میں غیبت بھی شامل ہوتی ہے, تہمت بھی شامل ہوتی ہے کہ بڑا چڑھا کر اتنا بڑا دینا کہ جو عیب اس میں ہے اس کا بیان کیا تو غیبت, جو عیب اس میں نہیں ہے وہ بھی مسلط کیا اس پر, تو یہ ہوئی تہمت. اور مزید اس میں بدگمانی کی بھی صورتیں نکلتی ہیں. اس طرح میکے میں شکایت کرنے سے بعض اوقات عارضی طور پر دل ہلکا ہو جاتا ہے, بڑا جس کو نکالنا ہوتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے, لیکن یہ دل ہلکا جو ہے نا یہ گناہوں کے اعمال, گناہوں کے پرڑے کو بہت بھاری بنا دیتا ہے, وہ خطرناک ہے گناہوں کے پرڑے کا بھاری ہو جانا. جس کے بارے میں بھی آپ کو بات کرنے کا جی چاہے نا, یا آپ کر بیٹھے کبھی بالفرض, اس پر یہ غور کرنے کی آپ اگر عادت ڈالیں تو بچت کی صورت بنتی ہے کہ میں نے جو یہ بات اس کے سامنے کی یا میں نے فلاں کی بات سنی, فلاں کے بارے میں یہ بات سنی, تو اس سے اس کی اہمیت میرے دل میں بڑھی یا کم ہوئی, وہ میری نظر سے گرا یا میری نظر میں اونچا ہوا, اگر یہ سوچنے لگیں گے تو اگر نظر سے گرا وہ ڈی گریڈ ہوا تو سمجھو کہ اس میں غیبت کی بدبو شامل ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر طالب علم یہ کہے کہ ہمارے استاد صاحب جو ہیں یہ پڑھانے میں مجھ پر توجہ نہیں دیتے, اس لیے کہ میں غریب ہوں, اور ایک مالدار لڑکا جو ہے نا اس پر بڑی توجہ دیتے ہیں. یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے نا, اب بتائیے کہ استاد صاحب کو یہ بات پہنچے تو استاد صاحب خوشی سے جھوم اٹھیں گے یا ان کا دل دکھے گا, اندر سے دل دکھے گا. یہی بات آپ کسی اور کے سامنے کریں گے یا میرے سامنے کریں گے کہ ہمارا استاد جو ہے یہ مجھے پڑھانے میں توجہ نہیں دیتا اور ایک خوبصورت لڑکا ہے اس پر بڑی توجہ دیتا استاد, تو میرے دل میں اس استاد کی اہمیت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ انڈر اسٹیٹ گھٹے گی. تو میرے ذہن میں یہ خاکہ قائم ہوگا کہ یہ استاد امرت پسند ہے, خوبصورت لڑکے کو توجہ دیتا ہے زیادہ, اور یہ بیچارہ اس کی شکل و صورت خاص نہیں ہے تو اس کو لفٹ نہیں کراتا, گرے گی نا اہمیت. تو اس طرح کی باتیں غیبت بھی بنتی ہیں, تہمت بھی بنتی ہیں, بدگمانیوں کو بھی جنم دیتی ہیں, بلکہ بدگمانیوں کا باعث ہوتی ہیں. اب اگر استاد بالفرض خوبصورت لڑکیوں کو توجہ دے بھی رہے تو یہ آپ نے کیوں ذہن میں بٹھا لیا کہ اس کے حسن کی وجہ سے توجہ دے رہا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ طالب علم ذہین بہت ہو اور اس کی ذہانت کی وجہ سے استاد اس پر توجہ دیتا ہو, اور آپ کوئی زبان سمجھتے ہی نہ ہو, ایسے غبی ہو اور ایسے کند ذہن ہو تو اس لیے استاد بیزار ہو آپ سے, اس لیے توجہ نہ دیتا ہو. تو یہ طے کر لینا کہ یہ امرد پسند ہے یا یہ امرد پرست ہے, کسی کے ساتھ امرد کو دیکھ کر, یہ نہیں ٹھیک. حسن زن جہاں تک قائم ہو سکے ہمیں حسن زن سے کام لینا چاہیے, کہ وہ حدیث پاک ہے نا, حسن زن نے حسن العبادہ, حسن زن عمدہ عبادت ہے, تقریباً یہی الفاظ ہے کہ حسن زن عمدہ عبادت ہے, تو اس لیے حسن زن قائم کریں. اچھا اب استاد ہے یا کوئی بھی شخص ہے, وہ امرد کو ساتھ رکھنے میں یعنی اس کو قریب کرنے میں اگر اس کی نیت لذت ہے, شہوت ہے, اب یہ کہ اپنی نظر آخرت پر رکھے کہ اس نے یہ میں نے جو بول دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کسی کی پذیرائی کر دی کہ اب ٹھیک ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اگر نیت گناہ بھری ہے, اور یہ کیسے ہوتی ہے گناہ بھری نیت, یہ ہر نوجوان سمجھ سکتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو آخرت کی پکڑ سے کیسے بچیں گے, گناہ سے کیسے بچیں گے, بد نگاہی سے کیسے بچیں گے؟ تو ویسے تومت کی جگہ سے بھی بچنا چاہیے, امرت کو ساتھ رکھنا نہیں چاہیے کہ خامہ خواہ کوئی تومت لگائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہرحال یہ کہ نند بھاوج ساس بہو ان مسائل میں اضافے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ میکے میں جا کر عورت کہتی ہے اپنی ماں سے, اپنی بہنوں سے کہ نند یا میری ساس جو ہے مجھے ستاتی ہے, مجھے یوں بولتی ہوں. تو اس طرح وہ بعض اوقات اس کے کان بھرتے ہیں, جب کان بھرتے ہیں تو مزید تباہی مچتی ہے. تو ایک تو غیبت ہے کہ پھر وہ مزید یعنی کہ فساد برپا کرواتی ہیں ماں بہنیں اپنی. اکثر تو انہیں جواب نہیں دیا, تجھے جھاڑا تو تیرے منہ میں کیا مونگ بھرے تھے, تیری زبان کٹ گئی تھی, جا کے یوں بول دے, جا کے یوں بول دے, نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگ عظیم چھڑے گی گھر میں اور ناک کٹوا کر تین طلاق لے کر گھر پہ آگے بیٹھے گی. نتیجہ یہی ہونا پھر ماں بہنوں کی باتوں میں آئے گی. تو اس لیے ماں بہنوں کو بتائے نہیں, صبر سے کام لے اور سامنے زبان بھی نہ چلائے. اگر بالفرض ساس اور نندے واقعی ستاتی ہوں تب بھی صبر کرے, تو صبر کا اجر ملے گا انشاءاللہ. صبر کا پھل میٹھا میٹھا ہے اور یہ میٹھا میٹھا پھل ایک وقت وہ لائے گا انشاءاللہ کہ یہی ان نندوں اور ساسوں کے دلوں میں اتر جائے گی اور یہ اس کی خدمت کریں گی, اس کی گرویدا ہو جائیں گی کہ دیکھو کتنی شریفن ہے, ہم نے اتنا اتنا اس کو بولا, اتنا اتنا جھاڑا, اتنا اتنا ڈانٹا, لیکن بیچاری کچھ نہیں بھولتی. بیچاری بہت اچھی عورت ہے, بہت شریف ہے, لیکن اب مسئلہ ایسا نادانی کا دور ہے کہ اگر وہ اگلی ایک بولتی ہے تو یہ دس سناتی ہے. اس طرح پھر گھر جو ہے اجڑ جاتا ہے اور بیچارہ جو شوہر ہے وہ بیچ میں پستا رہتا ہے. وہ غریب کام دھندا کرتا ہے, دس گھنٹے بارہ گھنٹے محنت مزدوریاں کر کے اپنا پسینہ بہا کر, خون کو پسینہ بنا کر اڑا کر آیا, تھکا ماندہ, جیسے گھر میں داخل ہوا تو اب وہ ککو ککو ککو دونوں کی مطلب دونوں کی فریادیں سنے, اس کا بیچارے کا ٹینشن موڈ خراب. تو پھر کسی کو مطلب ہے کہ دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, کسی کا شوگر کا مرض بڑھ جاتا ہے اور ایسے بیچارے مریض بن جاتے ہیں. پھر ان کو بھی غصہ آتا ہے, تو پھر یہ انصاف کرنے کا ذہن نہیں ہوتا بازو کا, تو ماں کو اچھا لگانے کے لیے بہو کو اٹھا کے ہاتھ مار دیتے ہیں. کبھی بہو اگر پسندیدہ ہوتی ہے تو ماں کی بے ادبی اور توہین پر اتر آتے ہیں, تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ سب انشاءاللہ دعوت اسلامی والے بن جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسلامی بہنیں بھی, بہو بھی دعوت اسلامی والی بن جائے اور ساس بھی بن جائے, نند بھی بن جائے, بھاوج بھی بن جائے. دعوت اسلامی سب کی ہے, ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال کے بوڑھے کے لیے دعوت اسلامی دروازے کھلے سب کے لیے. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, یہ وی سی ڈی مکتبات المدینہ نے جاری کی ہے. اگر یہ اسلامی بھائی سن لیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص اسلامی بہنیں, ساس یا بہو جو ہیں, نند جو ہیں, وہ سن لیں گے انشاءاللہ, اسلامی بھائی سنیں گے ان کے لیے مفید ہے. تو اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ. اس کو پہلی فرصت میں سن لیں, دیکھ لیں, انشاءاللہ برکتیں خود ہی ظاہر ہوں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. تم ہو حسرت نکالنے والے, تم ہو حسرت نکالنے والے, نامرادوں کے پالنے والے, نامرادوں کے پالنے والے, میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا, میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا, آپ ہیں جب سنبھالنے والے, آپ ہیں جب سنبھالنے والے, نامرادوں کے پالنے والے, تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، لب جاں بخش سے جلا دل کو، لب جاں بخش سے جلا دل کو، لب جاں بخش سے جلا دل کو، جان مردے میں ڈالنے والے، جان مردے میں ڈالنے والے، نام مرادوں کے پالنے والے، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، دستے اقدس بجھا دے پیاس میری، میرے چشمے ابالنے والے، میرے چشمے ابالنے والے، نام مرادوں کے پالنے والے، مرادوں کے پالنے والے، روز محشر بنا دے بات میری، روز محشر بنا دے بات میری، ڈھلی بگڑی سنبھالنے والے، مرادوں کے پالنے والے، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، دے بھیک اپنے منگتا کو، اے غریبوں کے پالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، واہ سانچے میں ڈھالنے والے، پار کرنا ہم غریبوں کی، پار کرنا ہم غریبوں کی، ڈوبتوں نکالنے والے، نام مرادوں کے پالنے والے، خار غم کا حسر کو کھٹکائے، خار غم کا حسر کو کھٹکائے، دل سے کانٹا نکالنے والے، دل سے کانٹا نکالنے والے، نام مرادوں کے پالنے والے خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا، خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا، خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا، اے او نام اچھالنے والے، اے او نام اچھالنے والے، جان مردے میں ڈالنے والے، میرے چشمے ابالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔